Агляд вашых званкоў за гэты тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52. Навіны свабоды. Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Хацім свабоду выбару дзецям. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг. З вамі Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны наша экспертыза. Яе ўдзельнікі будуць аналізаваць датэрміновае галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Субота – апошні дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Сёлета за 4 дні прагаласавала болей выбарнікаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён датэрміновага галасавання. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявілі ў суботу аб шматлікіх парушэннях падчас датэрміновага галасавання. На плошчы Незалежнасці ў Менску перад будынкам цэнтра выбаркаму кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу правялі акцыю пратэсту. Пратэстуючы супраць парушэнняў падчас кампаніі, кандыдаты Васіль Лаўрынюк і Віктар Канцавенка спалілі свае пасведчанні. У Маскве каля будынку беларускага пасольства адбыўся пікет супраць прызнання вынікаў парламенцкіх выбараў у Беларусі. Фінішавала кампанія «Не заганяйся 2008». Моладзевая ініцыятыва «Суд фармат» спрабавала давесці студэнтам, што галасаванне – гэта не абавязак, а іх права. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей наша экспертыза. На працягу апошніх 5 дзён з усіх рэгіёнаў Беларусі прыходзіла інфармацыя, што людзей прымушаюць галасаваць датэрмінова. Чаму ўлады не баяцца, што людзі выкажуць абурэнне? Чаму ўся машына для забеспячэння патрэбнага ўладам выніку дзейнічае без збояў? Пра гэта ў экспертызе свабоды гавораць кандыдат у дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Свяцкая з Менску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Марат Афанасіеў Жлобіна. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гледзячы па ўсім, па краіне датэрмінова прагаласуе не менш 20% выбаршчыкаў. Па ўсіх міжнародных стандартах гэта скандальна вялікая лічба. Яна сама па сабе выклікае падазрэнне. Яшчэ большае падазрэнне выклікае механізм ажыццяўлення датэрміновага галасавання. З дапамогаю адміністрацыйнага рэсурсу ўлады заганяюць выбаршчыкаў на гэтае мерапрыемства. То бок улады не толькі не хаваюць гэтую падазроную аперацыю, а ўсяляк дэманструюць яе, ператвараюць яе ў палітычную кампанію. А як рэагуе на гэта грамадства? Чаму улады не баяцца, што людзі пачнуць абурацца? Ці яны ўпэўнены, што грамадзяне нічога не западозраць? Ці настроем шараговых выбаршчыкаў улады ўвогуле не цікавяцца, а выбары праводзяцца з разлікам толькі на вонкавую аўдыторыю? Спадарня Свяцкая. Улада ўвесь час у нас рабіла гэта на датэрміновае галасаванне, запрашала, так сказаць, нашых грамадзян, выбаршчыкаў. Самая цікавая рэч, што пакуль я хадзіла па акрузе, разносіла са сваімі сябрамі каманды ў лёткі. Выходзяць дзядулі, бабулі, яны мне ад чыстага сэрца кажуць, што яны ўжо прагаласавалі за мяне, но яны збіраюцца з'ехаць ці то ў вёску, ці то на лецішчы, і таму яны вырашылі прыйсці на датэрміновае галасаванне. Гэтую кампанію спадарыня Ярмошына робіць шмат чаго, каб смікшыраваць гэта датэрміновае галасаванне і прыдаць яму больш прывабнае становішча. Усе, напрыклад, бачылі рэпартажы па беларускаму тэлебачанню, у ўсіх інфармацыйных блоках прайшло тое, што спадарыня Ярмошына сама прыйшла на свой выбарчы ўчастак і датэрмінова прагаласавала, тым самым паказала нашым выбаршчыкам прыклад, што вось можна прыйсці і датэрмінова прагаласаваць. Нельга ісці на гэта датэрміновае галасаванне. Спадарня Святская, вось вы сказалі, што вашы выбаршчыкі вам з радасцю паведамілі, што яны ўжо схадзілі на так. выбары і прагаласавалі за вас. Яны не бачаць нічога падазронага ў тым, што ўлады так настойліва запрашаюць, яны лічаць, што гэта ўсё нармальна. Тыя бабулі, з якімі я сустракалась, якія ось зараз прыйшлі на датэрміновае галасаванне, яны не веруюць. На жаль, што іх галасы будуць скрадзены. Яны не разумеюць, як гэта так, у іх выхаванне такое, калі яны прагаласавалі, дык хто ж падмені іх бюлетэні? Яны ж не веруюць, што гэта можа адбыцца, хаця гэта ўвесь час адбываецца. Усялякім выпадку, у мінулай выбарчай кампаніі, у якой я таксама прымала ўдзел, гэта было і вельмі моцна. Спадар Афанасьев, вось спадарня Святская выказала думку, што значная частка насельніцтва просто не падазрае пра тыя магчымыя наступствы, якім можа закончыцца датэрміновае галасаванне. А вы як лічыце, як грамадства, простыя грамадзяне ставяцца да вось гэтай кампаніі датэрміновага галасавання? Мне даводзілася сустракацца з рознымі людзьмі, і яны кажуць, што выбары ўсё роўна сфальсіфікуюць. Яны ведаюць нейкую колькасць членаў выбарчых камісій, якія пацвярджаюць факт, калі ускрываюць урны папярэдняга галасавання, аказваецца каля 95% за аднаго кандыдата і толькі 5% за другога. Калі ускрываюць урну дня галасавання, аказваецца ці 50-50, ці ў рэдкім выпадку там з нейкай перавагай, я, пачынаючы з першага дня галасавання, сустракаюсь на выбарчых участках з былымі сваімі супрацоўнікамі, работнікамі металургічнага завода, дзе я працаваў. Яны, апускаючы ў дол вочы, кажуць: «Пагналі, пагналі». Я ім кажу: «Вы ж разумееце, для чаго?» «Разумеем, але мы нічога не можам зрабіць». І вось апошні выпадак, калі я прыйшоў з 13-й школы, дзе знаходзіцца адзін з участкаў, стаіць малады чалавек і дае тэлефонную трубку члену камісіі і кажа: «Калі ласка, пацвердзіце майму майстру, што я прагаласаваў». Ці яшчэ адзін выпадак, калі мяне сустракае мой сусед па дому і кажа: «Майстар сказаў мне пайсці з работы у 15 гадзін на 2 часы раней, чым заканчваецца мой рабочы час. Пры гэтым напомню, што калі я не прагаласую, то 2 часы, якія я адпусціў на галасаванне, будуць залічаны за парушэнне трудавога распарядку». Вось які ціск аказваецца на людзей, каб яны ішлі да тэрмінова галасаваць. У гэтай сумніўнай кампаніі задзейнічана шмат людзей. Гэта і сябры выбарчых камісій, гэта міліцыянты, якія дзяжураць на участках, гэта кіраўнікі прадпрыемстваў, установаў, вось майстар на заводзе, якія гоняць людзей на датэрміновае галасаванне. Чаму ўся гэтая машына дзейнічае без збою? Чаму гэтыя людзі так лёгка ідуць, па сутнасці, на крымінальнае злачынства? Спадарня Святская. Гэтыя людзі хутчэй за ўсё знаходзяцца, прабачце за такі сленг, на кручку у гэтай самай улады, якая праводзе выбары. Гані людзей на датэрміновае галасаванне. Калі ты не прыгоніш, значыцца, мы з табой нешта такое зробім. Але ж рана ілі позна ўсё роўна прыйдзецца адказваць. Вы слухаеце экспертызу свабоды, датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. Тэму абмяркоўваюць кандыдатка ў дэпутаты па Менскай Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Святская і былы старшыня Жлобінскага гарсавету дэпутат Вярхоўнага савету 13-га склікання Марат Афанасьеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Спадар Афанасьеў, а вы як лічыце, чаму гэтыя людзі, кіраўнікі розных установаў выконваюць, скажам так, не зусім законныя загады? Я згоден наконт той залежнасці кожнага з іх ад вертыкалі. Нам стала вядома, што на адным са сходаў, які праводзіў прадстаўнік раённага савета з кіраўнікамі выбарчых камісій, было сказано наступнае: калі вы на сваіх участках не забяспечыце выйгрыш Батана над Рыбчанка, то наступны месяц будзе для вас апошні на вашым рабочым месцы. Большасць членаў камісіі не ведае аб гэтай працэдуры, таму што яе робяць адзін ці два чалавекі, якія знаходзяцца ў гэтым працэсе падмены бюлетэняў. У гэтым працэсе задзейнічана вельмі агранічанае кола людзей. Яны павязаны паміж сабой тым, што яны залежыць адзін ад другога. Мы сваімі вачамі бачылі, калі старшыні камісій прыходзілі ў ісполком, заходзілі не у выбарчую камісію, а заходзілі ў прыёмную старшыні райвыканкама, дзе лежала шахматка, з якой яны запісвалі патрэбныя лічбы. І толькі пасля гэтага ішлі ў выбарчую камісію. Гэта ў нас зафіксавана дакументальна на прошлых выбарах. Што будзе адбывацца на гэтых выбарах, мы здагадваемся. Калі мы паднімаем урну для галасавання, якая заклеена зверху двумя паперкамі і стаіць пластылінавая пячатка, а донышка застаецца на палу, яны кажуць, ну, гэта дробязь, мы зараз выправім. І пачынаюць пры нас прыклейваць гэта донышка к корпусу урны. Большасць урн на участках апечатана пластылінавымі пячаткамі. Мы кажам, чаму няма сургучу? Нам кажуць, а ёсць раз'яснення цэнтра выбаркама, але ў двух школах сургуч знайшоўся, а ў 11 яго чамусьці не было. І вось гэта ўжо пытанне для назіральнікаў, каб рабіць нейкія вывады, што будзе атрымлівацца. Ну вось наконт назіральнікаў. Сапраўды, замежныя назіральнікі, якія прыязджаюць у краіну, яны не надта дасведчаныя пра спецыфічную практыку беларускіх выбараў. А як яны паставяцца да такога масавага, да тэрміновага галасавання пад прымусам? Ці ўбачаць замежныя назіральнікі парушэнні падчас гэтых выбараў? Спадарня Свяцкая. Каб нават артыкулы гэтага выбарчага кодэкса выконваліся так, як яны там прапісаны, то гэтыя выбары можна было выйграць. Но справа ў тым, што ўлада парушае гэты выбарчы кодэкс, які яна сама пад сябе стварыла. Я ўжо не кажу пра тэхнічныя нейкія моманты, аб якіх зараз вельмі яскрава распавядаў спадар Афанасіў. У мяне стаўленне да замежных назіральнікаў не вельмі добрае, таму што калі яны сюды прыязджаюць і мы ўвесь час ім тлумачым, якія могуць быць парушэнні, яны на цябе глядзяць як на нейкую экзотыку і не ўспрымаюць, як быццам бы гэта нашы фантазіі. Мы праз гэта ўжо прайшлі некалькі разоў. Мне шкада, што ўвесь час, калі скончваецца выбарчая кампанія, якая б яна ні была, ці то прэзідэнцкая, ці то парламенцкая, вынікаў з гэтага міжнароднага назірання я не адчуваю. Не адчувае наша грамадства. Гэта, мусіць, ўжо пытанне не да назіральніка, гэта ўжо да палітычных структур еўрапейскіх. Так, але ж мне здаецца, назіральнікі павінны данесці да гэтых самых структураў. Ну, тут пытанне трошкі іншае. Міжнародныя назіральнікі, якія прыязджаюць з Еўропы, яны, кіруючыся еўрапейскім правам, звяртаюць увагу толькі на факты. Падазрэнні некія да справы не пачуеш, а вось ці знойдуць яны такія факты. Вось тое ж самае датэрміновае галасаванне. Усе кажуць, што прымушаюць. Ну, гэта ж трэба, каб некі чалавек прыйшоў, напісаў заяву, дакументальна пацвердзіў, што мяне прымушаюць. Тады гэта факт для назіральніка. Вось у чым праблема. Спадар Афанасіў, а вы як думаеце, што могуць заўважыць назіральнікі АБСЕ, ці заўважаць яны гэтыя парушэнні, якія найбольш звязаны з датэрміновым галасаваннем? Канешне, не заўважаць нічога яны, таму што ім паказваюць толькі карцінку, а вось унутраны працэс яны гэтага не бачаць. Некаторыя з іх і здзіўляюцца, чаму бюлетэні, якія высыпаюць з урны прадварительнага галасавання, выязная урна, дзень галасавання, і змешваюць у адну кучу, яны здзіўляюцца, ну, можа, так лепей камісіі. Але калі ўдаецца паказаць, што ў разных урнах розныя лічбы, тады яны здзіўляюцца, ну, гэта, напэўна, выказванне выбарчыкаў. І потым ўжо няма нідзе, каб абскардзіць гэта рашэнне, таму што бюлетэні зніклі, пратаколы з патрэбнымі цыфрамі ўжо ў камісіі, і ярмошна іх азвучыла. Всё. І я лічу, што міжнародныя назіральнікі нічога не ўбачаюць, а тым больш назіральнікі ад СНГ, якія толькі ездзяць па участкам, бачаць лубачную картынку і размаўляюць толькі з афіцыйнымі асобамі. На жаль, гэта датэрміновае галасаванне, якое зараз ідзе і ішло да гэтага ў іншых кампаніях, яно настолько дэвальвавала саму ідэю выбараў, што выбаршчыкі сёння ўвогуле ні ў што не вераць. І шмат хто з іх увогуле не спіраецца ісці на галасаванне, таму што яны стаміліся гэтых падманаў, што іх галасы крадуць. Таму зараз я не ведаю, якім чынам трэба ім укласці, каб яны прыйшлі ў дзень галасавання, менавіта ў дзень галасавання і прагаласавалі. Я не ведаю, якімі словамі іх трэба заклікаць. Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удзел кандыдат у дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Свяцкая з Мінску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету, дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Марат Афанасьеў Жлобіна. Вёў перадачу Валер Карвалевіч.